To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 30 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Zapach. Życzymy sobie i Pan, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wśród mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i Męskie granie orkiestra i tegoroczny hymn z historią, bo Stelka przypomina także to, co działo się w tych ostatnich 10 latach, a jubileuszowe wydanie podczas tegorocznych wakacji. Polecamy i zapraszamy. Witamy Państwa w nowym dniu. Wtorek, 30 lipca przed nami, to 212 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no tak lekko licząc 10 minut temu. Słońce zajdzie po 20:30, a dzień potrwa nieco ponad 15,5 godziny. Tak się zastanawiam, patrząc za okno, czy jest gdzieś takie miejsce w Polsce, teraz, w tym momencie, że te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania, także do tego, by poczuć właśnie jeszcze te lipcowe pierwsze promienie słoneczne. Jeśli tak, to szybciusieńko proszę dać znać. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już do Państwa dyspozycji. Imieniny dziś: Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkiego dobrego. No niechże będzie, już za chwilę prognoza pogody, to i to utarte. Słońca, słońca bez końca. Chociaż tak na drugą nóżkę te upały i brak możliwości oddychania jakimkolwiek, to gorące, uparne, parne, zwrotnikowe powietrze też chyba nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie. I myślimy tu nie tylko o nocy, bo i za bardzo spać nie można, ale także w ciągu dnia, kiedy to ani ochłody po tych wczorajszych przelotnych opadach. No a dziś znów pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, najwięcej opadów w województwach południowych. Wiatr niby słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Najchłodniej nad morzem dziś od 21 do 24 stopni. Poza tym na Suwalszczyźnie 25, na Pomorzu w pasie północnej części kraju 27, ale w większości regionów koło 28-29 stopni. Im bardziej na południe, tym już tam trójka z przodu. A jeśli chodzi o najwyższą temperaturę, to dziś Wielkopolska nie poskąpiła sobie. 31 tam dziś rekordowo i gorąco i parno. No ale przecież wiemy, że i te upały, i te tropiki, i to, że nie da się spać i oddychać, to wszystko mija. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury, choć nadzieja czasem zginie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść. Zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Ach, błyskawicznie zareagował pan Jacek z Krakowa. Czyżby upały się przejadły? Minie. Nawiązanie do tytułu, ładne, ładne. Maria Romińska i Grzegorz Turnał, Mija. To z listy przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. A co na liście przebojów dzisiejszych wydarzeń, o których będziemy mówić w zapowiedziach dziś, między innymi w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach. Rząd podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się propozycją w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich dla rolników. Resort rolnictwa proponuje wprowadzenie ustawowego nakazu takich wypłat, niezależnie od stopnia występowania suszy, gradobić, podtopień czy przymrozków w danym sezonie. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przeanalizuje dziś projekt rządowej ustawy w sprawie wsparcia osób dotkniętych całkowitą niepełnosprawnością. Chodzi o regularną pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie. Na poprzednim posiedzeniu projekt przyjęli już posłowie. W siedzibie Polskiego Radia zostanie dziś zainaugurowana kampania Jest na 60 milionów. Jej celem jest przekazywanie Polakom mieszkającym w kraju informacji o codzienności tych, którzy z Polski wyemigrowali. Równocześnie do Polonii mają docierać wiadomości o tym, jak zmienia się ich ojczyzna. W forcie w Pomiechówku pod Warszawą zostanie dziś upamiętnionych blisko 300 żołnierzy niepodległościowego podziemia zabitych przez Niemców 75 lat temu. W uroczystym apelu o 14 weźmie udział szef MON. A pod hasłem Pawiak 44 pamiętamy, w Muzeum Więzienia Pawiak rozpoczną się w południe uroczystości w 75. rocznicę likwidacji więzienia. Pod koniec lipca 1944 roku, na tydzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego, niemieccy okupanci rozpoczęli ewakuację więzienia przy ulicy Dzielnej. Od dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego można oglądać interaktywną wystawę Odbicie. Jestem jak ty zapewne. Dzięki specjalnemu urządzeniu, które skanuje twarz zwiedzającego, każdy może sprawdzić, do którego z powstańców jest najbardziej podobny oraz poznać jego historię. W Warszawie odbędzie się dziś debata między Polską naszych marzeń a Polską, która jest, zorganizowana z okazji 40-lecia powstania Ruchu Młodej Polski. Debata rozpocznie się o 17 w Warszawskim Centrum Apostolstwa Liturgicznego Sióstr Uczennic Bożego Mistrza. Podczas spotkania zostanie też zaprezentowane najnowsze wydawnictwo Poczt Polskiej, które przypomina historię powstania Ruchu Młodej Polski. Wiele z tych wydarzeń w serwisach, jak wcześniej wspomniałem, w popołudniowym, porannym, zapraszamy również na naszych stronach internetowych polskieradio24.pl. 12 minut po piątej. No niby widać te pierwsze promienie słoneczne, ale gdzieś za chmurami, ale dobra, zaliczamy. Jest słońce, wybochni 19 stopni i z pozdrowieniami w drodze do pracy i z dokumentacją fotograficzną pan Marcin. Kłaniamy się nisko. W Częstochowie 20 stopni i wynosząca się mgła, budzące się słońce. To na Krajowej Jedynce. Kłania się nisko pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego. Także wielkie dzięki za dokumentację tegoż, co właśnie teraz za szybą auta. 20 stopni też u pani Eli, meldunek sprzed lustra podczas malunku, ciężką noc, tak gorąco, wiatrak trzeba było odpalić, więc to tapetowanie jeszcze troszkę potrwa. No mówiłem, prace remontowo-budowlane, choć nie podczas urlopu, a przed pracą. No jeszcze dziś, ostatni dzień właśnie w pracy i urlop, wszystkim zaczynającym urlop, dużo słońca, to od pana Adama serdeczności i życzenia. Życzenia i powitania i tych uśmiechów i serdeczności w naszej budzikowej rodziny nie brakuje. No temu też ma służyć, tak przynajmniej mi się wydaje, by podnosić na duchu tych, którzy muszą wcześniej rano wstawać. Ta właśnie nasza budzikowa audycja. 17 minut po godzinie 5. No to już dziś, choć to wczoraj. Witamy bardzo serdecznie. Jest nowa słuchaczka Trójki. Julka przyszła na świat wczoraj o 8.20, a dziadek Leszek jest bardzo dumny. Witamy w budzikowym gronie. Nie żałują państwo owacji, oklasków. Tak, witamy w budzikowym gronie najmłodszą słuchaczkę Trójki. Przynajmniej tak mniemam. Wnuczkę pana Leszka ze Środy Wielkopolskiej. Kłaniamy się, życzymy spokoju przede wszystkim rodzicom, by się od czasu do czasu, wiem, że to nie marketingowo w budziku mówicie, ale jednak, by od czasu do czasu Julka dała rodzicom pospać. Witamy w budzikowym gronie. Witamy także na słodko, z dżemem na śniadanie. Jam. To na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza i wspomnienie w 25. rocznicę śmierci Ryśka Riddla. Ale muzyczny kalendarz to nie tylko rocznice śmierci, bo pamiętamy, że rzecz jasna także o tych wszystkich, którzy świętują, a przynajmniej o tych, których w muzycznym kalendarzu cenimy za ich twórczość i talent. Wśród nich jest amerykański saksofonista, powiedzmy pop-jazzowy. Urodził się w 1945 roku. David Sanborn. David Sanborn urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 28 minut po godzinie 5. i przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z 30 lipca. W 1863 roku urodził się Henry Ford, przemysłowiec, amerykański założyciel koncernu samochodowego w Detroit, twórca metody organizacji pracy zwanej Fordyzmem, współtwórca amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Zmarł w 1947 roku. 114 lat temu John Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista, ustanowił w Waszyngtonie 10-milionową fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. Rok później, w 1906, francuski fizyk Gabriel Lippmann przedstawił w Akademii Nauk metodę reprodukcji zdjęć kolorowych. Profesor Lippmann był pionierem barwnej fotografii. W 1928 roku urodził się Wojciech Siemion, aktor i reżyser teatralny, grający w filmach i serialach. Zmarł w roku 2010. No, warto wspomnieć, ja bym przypomniał Wolną Sobotę, właśnie z udziałem Wojciecha Siemiona w roli głównej. W 1930 roku w finale pierwszych Mistrzostw Świata w piłce nożnej wygrał na własnym terenie Urugwaj. W finale pokonał 4-2 Argentynę. W 1971 roku Apollo 15 wylądował na Księżycu, a 39 lat temu Władysław Kozakiewicz podczas Igrzysk Olimpijskich w Moskwie wygrał konkurs skoku o tyczce. Wylądował z rekordem 5,78. No i pamiętamy ten gest Kozakiewicza. To było równo 39 lat temu. 24 lata temu zmarł Aleksander Bardini, reżyser teatralny, operowy, także pedagog i aktor, a 22 lata temu zmarł Bogusław Wyrobek, piosenkarz, rockowy, gitarzysta, w latach 60. zwanym królem polskiego rock'n'rolla. 14 lat temu ogłoszono odkrycie Eris, przez niektórych nazywaną 10. planetą Układu Słonecznego. 12 lat temu zmarli Michelangelo Antonioni, włoski reżyser i scenarzysta filmowy, oraz Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy. A w muzycznym kalendarzu ciąg dalszy urodzin i najlepszych życzeń urodzinowych. Brytyjska piosenkarka Kate Bush obchodzi urodziny. Najnowsze nagranie, także z listy przebojów. Kto wie, być może wkrótce na topie wszechczasów. Urodzinowo Kate Bush. Nagranie Kate Bush, dzisiejsza jubilatka jeszcze w tym roku z tym nagraniem była na trójkowej liście przebojów. Teraz lista przebojów temperatur na dziś. już po 5.30 pan synoptyk o tym, że ma być pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, do tego, że także możliwe burze z gradem, a najwięcej opadów dziś w województwach południowych. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Chłodniej nad samym morzem, 21-24 stopnie, można odpocząć od upałów także na Suwalszczyźnie, tam 25, na Pomorzu w północnej części kraju przyjemne 27, no ale im bardziej na południe, już w centrum kraju 29-30, na południu do 30, a najwyższa temperatura na zachodzie do 31 stopni. Racja. Tego się trzymajmy. Sobą bądź. To urodzinowo, bowiem dziś 64 lata kończy Jarosław Tioskow, gitarzysta, wokalista i harmonikarz Kasy Chorych, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Poza światem muzycznym, ale filmowym i sportowym, 72 lata kończy amerykański kulturysta, aktor, także polityk Arnold Schwarzenegger, a 51 lat Robert Korzeniowski, jeden z najwybitniejszych polskich lekkoatletów, reprezentant w chodzie sportowym, zresztą wielokrotny mistrz olimpijski. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy także świata muzyki, to za chwilę, ale wcześniej na sportowo. Pan Remek Szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki, o tym, że na liczniku biegowym w lipcu, tylko w lipcu, uwaga, 468 km. Do 500 brakuje do wybiegania 32 km, a do końca miesiąca, tylko dzisiaj, jutro, mało czasu, króca bomba, startuje i biega pan Remek Szczęściarz Żyrardowski. Pozdrawiamy i jak zwykle przy tej okazji podziwiamy. W Gnieźnie 22, ale są chmury, to od pana Artura. Sygnał od pani Kasi o tym, że warszawskie Bielany też obecne po wczorajszej burzy, a po burzy przychodzi spokój, a po nocy dzień, a ten dzień 20 stopni, tak rozpoczyna się na Bielanach. Na dziś dzień przyjaźni, przypomina pani Kasia, więc wszystkim najlepszego, a po tylu latach słuchania Budzika i Trójki to już zdaje się, że przyjaźń. Tak właśnie, tego się trzymajmy. Po wczorajszej burzy i opadach powietrze się orzeźwiło, ale dziś upał chyba nas nie ominie. Z serdecznościami, to od pana Karola z Trzepnicy. Wracamy do muzycznego kalendarza. Za 20 minut szósta. Rocznik 41. No jakby nie liczył, 78 lat kończy Paul Anka. Load up my guns. Bring your friends, it's fun to lose and to pretend. She's overboard, she's self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, hello, hello, how low. Hello, hello, hello, how low. With the lights out, less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best, and for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello, how low. Here we are now, entertain us. I feel stupid, contagious. Here we are now, entertain us. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. Budzikowe kalendarium muzyczne. For some funky little sweet home blues. Meet me in Chicago. Baby, I'll show you around. Meet me in Chicago. Let me take you downtown. I've covered every nook and fanny. I've been all over the world. Nothing better than a walk downtown. with a sweet home Chicago girl. Meet me in Chicago. Up and down Halstead Street. Meet me in Chicago. Meet me in Chicago. Get yourself something to eat. I'll be looking for Al Capone. Meet me in Chicago. That funky little down-home place. Meet me in Chicago. Chewing on a T-bone steak. Gotta get back to the Midwest, honey. I miss that deep dish taste. Sitting on the roof at Wrigley Field. Cold wind coming off the lake. Meet me in Chicago. South Wabash Avenue. Meet me in Chicago. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza fantastycznie Meet Me in Chicago i Buddy Guy urodzinowo. Rocznik 36. Też z najlepszymi życzeniami. No to już za 14.06. Czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Grupa The Beach Boys, czyli chłopcy z plaży, postanowiła przypomnieć swoje utwory, bardzo przebojowe przecież, nagrane w latach 60. i 70. Mamy rok 1996, do Nashville przyjeżdżają Brian Wilson, Carl Wilson, Al Jardin oraz Mike Love, który jest producentem płyty. On wybrał głosy znakomite, jeśli chodzi o wykonawców muzyki country, do odświeżenia tych starych piosenek Beach Boysów. Colin Ray zaśpiewa standard taki żeglarski, można powiedzieć, szanty Sloop John B. razem z Beach Boysami. So broke up. Kordaliusz Pacuda i wakacyjne country w budziku. Jutro ciąg dalszy. Polecamy i zapraszamy. Za 9 minut szósta witamy Państwa w nowym dniu i przypominamy tym, co no nie ukrywajmy, to większość z nas jednak bardziej zaspany, ale jednak tym, którzy być może świętują, może wśród najbliższych przyjaciół rodziny. Imieniny dziś Julity, Ludmiły, Leopolda, Piotra i Rościsława. Wszystkiego dobrego. Ten wschód słońca. No to już... Już godzinę temu. Pierwsze promienie, prosiłem o korespondencję w tej sprawie, już są. Słońce zajdzie po 20:30. Wtorek, 30 lipca przed nami. Tak się objawił piękny wtorek. Również mam nadzieję, że muzycznie. Ciąg dalszy wspomnień, takich troszkę odleglejszych czasów muzycznie. W porannym zapraszamy do trójki. A już teraz zapraszamy. A u nas Laocze i Nieraj. Nie tak dawno na liście przebojów, właśnie z tym nagraniem. A teraz kolejne się jawi. Mam nadzieję, że Państwo także głosują, między innymi na United Colors of Armageddon. To wykonanie na żywo Laocze ostatnio w notowaniu 1956 z miejsca 4 na 5. U nas Nieraj. Krajał krawiec. Po co okres? Słyszę.